stał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 kwietnia. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Msza w warszawskiej archikatedrze kończy oficjalne obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Za tydzień pogrzeb księcia Filipa, małżonka królowej Elżbiety. Ze względu na pandemię będzie miał kameralny charakter. Toprowcy odradzają wysokogórskie wycieczki. Jest duże zagrożenie lawinowe. W warszawskiej archikatedrze świętego Jana trwa msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. To już ostatni punkt oficjalnych obchodów 11. rocznicy tragedii. Proboszcz parafii Bogdan Bartołd, rozpoczynając nabożeństwo, mówił, że 10 kwietnia 2010 roku jest datą, która na zawsze zapisze się w dziejach Polski. Gdzieś daleko stąd stało się coś, co nie miało prawa się stać. Ten dramat sprawił, że wszystko wokół nas ucichło. Przestało być ważne. Zamarliśmy w bólu i cierpieniu. Szukaliśmy otuchy w modlitwie. Zapełniły się nasze świątynie, a wierni z oczami przepełnionymi łzami wołali: Boże, przyjmij ich do siebie. W katastrofie rządowego Tupolewa, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Jeden z członków załogi Tu-154M to radomianin, nawigator Artur Ziętek. Jak co roku na radomskim cmentarzu o 8.41 przy grobie kapitana Ziętka spotkali się jego najbliżsi oraz przedstawiciele władz i wojska. Dla matki żołnierza Jadwigi to zawsze ogromne przeżycie. To jest takie dla nas takim wsparciem i nadzieją, że po prostu ta pamięć będzie trwać, mimo że już płynęło 11 lat, to ciągle spotykamy się tutaj właśnie przy grobie syna z różnymi ludźmi i z takim gestem modlitwy, zapalenia zniczy. Jest to dla nas taką w pewnym sensie ulgą. Specjalny serwis poświęcony smoleńskiej rocznicy na stronie polskieradio24.pl. Za tydzień w sobotę pogrzeb księcia Filipa odbędzie się o 15 lokalnego czasu. Brytyjski dwór poinformował, że ze względu na pandemię pochówek w Windsorze będzie miał kameralny charakter. Dziś na cześć księcia Edynburga oddano salwę armatnie. Salwę armatnie we wszystkich zakątkach królestwa. Przy londyńskiej Tower, w nadmorskim Plymouth, czy też na zamku Hillsborough w Belfaście. Królestwo żegna księcia, a za tydzień ostatnie pożegnanie. Będzie kameralne ze względu na pandemię, ale także dlatego, że Filip nigdy nie lubił ceremoniału. Prosił, by uroczystość była skromna, a raczej relatywnie skromna, bo w pierwotnych planach był uroczysty przejazd i dopuszczenie na trasę konduktu tysięcy ludzi. Księcia mieli pożegnać żołnierze i marynarze. Zamiast tego krótki, 8-minutowy przejazd do kaplicy Świętego Jerzego, a potem kameralna uroczystość zgodna z wytycznymi pandemicznymi, maksymalnie 30 osób. Dwór prosi ludzi, nie przyjeżdżajcie do Windsor, ale wspomnijcie księcia podczas minuty ciszy o 15, gdy pogrzeb się rozpocznie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nie będzie publicznej procesji o 15 w przyszłą sobotę w całym kraju. Minuta ciszy. W centrum Berlina powstało miasteczko namiotowe dla Aleksieja Nawalnego. Protestujący żądają natychmiastowego uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty, który odsiaduje kilkuletni wyrok w kolonii karnej. Namioty rozbito przy Placu Paryskim w samym centrum niemieckiej stolicy. Pomysłodawcami akcji protestacyjnej są członkowie antykremlowskiego stowarzyszenia Unkremlin. Manifestanci domagają się uwolnienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz wszystkich pozostałych, jak mówią, politycznych więźniów karanych w Rosji za odmienne poglądy. Przy bramie brandenburskiej wystawiono zdjęcia prześladowanych rosyjskich opozycjonistów. Na miejscu zebrało się obecnie około 30 osób, które zapewniają, że miasteczko namiotowe pozostanie tam co najmniej do końca miesiąca. Na transparentach widnieją napisy jak koniec z terrorem Putina i Nord Stream 2 brudnym interesem. Wcześniej tygodnik Der Spiegel poinformował, że rosyjskie władze oskarżają Niemcy o, tu cytat, współsprawstwo przy produkcji jednego z antyputinowskich filmów Aleksieja Nawalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ponad pół metra śniegu spadło w ciągu ostatnich 3 dni w Tatrach. Obowiązuje lawinowa trójka. Lawiny mogą schodzić samoistnie, dlatego ratownicy Topru apelują do turystów o rozwagę.

daleko. Idziesz naprzód i nie liczysz strat, choć czasem upadasz jak domek z kart. Wiesz, że prowadzi ciebie Bóg, a nie fart. Do celu podążasz wciąż i nigdy nie opadniesz z sił. Z losem o swoje będziesz się bił, wgryzając się w życia miąższ. Do celu podążasz wciąż, mimo spojrzeń złych i zatrutych języków, mimo uwag zazdrosnych krytyków. Już prawie pół wieku dla duszy dajesz ludziom leku. Tak jest! Krzysztof Krawczyk, prawdziwy weteran. Ha! Tak! Pół wieku poznałeś dobrze siebie. Pół wieku jak słońce na niebie. Pół wieku bywałeś życiem pijany. Pół wieku kochałeś i byłeś kochany. Pół wieku człowieku to dużo i mało. Pół wieku człowieku czas jakby oszalał i pędzi przed siebie, aż trudno mu w biegu dotrzymać jest kroku. Do mety daleko, pół wieku człowieku to dużo i mało. A przecież nam jeszcze coś chyba zostało, bo jedno pytanie powraca z uporem. Czy jesteś na górze? Czy jesteś na dole? Tak jest! To jest Krzysztof Krawczyk i Ras Luta. Ej! Pół wieku człowieku! Posłuchajcie tego, Krzysztof, powiedz im! Pół wieku! Tak jest! Jedna miłość dla całego świata, dla wszystkich ludzi. Ej! Nie wyobrażałem sobie, żeby tego wieczoru nie zagrać pana Krzysztofa. I to nie chodzi o jakiś patos czy próbę zaistnienia, ale o takie poczucie, że po prostu trzeba. I już. Karol Gnate, dobry wieczór państwu. Wspólnie z Justyną Grabasz i Katarzyną Furst-Wojtkowską, która realizuje sobotnie w Rytmie na 3, zapraszamy na 3-godzinne spotkanie. Czy będzie smutne? Absolutnie nie. Jestem głęboko przekonany, że artysta muzyki, który wyrusza w swój ostatni rejs, wręcz życzyłby sobie tego dnia prawdziwie koncertowej atmosfery. Niemniej jednak tej tajemnicy przejścia do nowego życia towarzyszą jak zawsze emocje, ból i niedowierzanie, że ta ziemska droga zakończyła się tak szybko. Ras Luta i Krzysztof Krawczyk, który jeszcze powróci w tym programie, otworzyli nasze spotkanie. Pół wieku człowieku. Dokładnie tyle żył amerykański raper, który zmarł nad ranem w Nowym Jorku. DMX. O. Wonder why snitches wanna die. All I know is pain, all I feel is rain. I cannot maintain with madness on my brain. I resort to violence, my killers move in silence. Like you don't know what I silence, then your killers are wildest. My dogs is with it, you want it, come and get it. Took it, then we split it, damn right we did it. What the F you gon' do when we run up on you? Messing with the wrong crew, don't know what we going through. I'ma have to show how easily we broke. Let me find out there's some more that's running with Joe. Can't handle, break it up and dismantle, light it up like a candle, just cause I can't stand you. Put my sp on tapes, like you busting grapes. Think you holding weight, and you haven't met the apes. Stop, drop, shut them down, open up shop. And be crazy, stop acting like a baby. Mind your business, lady. Nosy people get it too. When you see me spit at you, you know I'm trying to get rid of you. Yeah, I know it's pitiful. That's how killers get down. Watch watch my killers get round. Make you suckers get round. Just for talking clown. Oh, you think it's funny? Then you don't know me, money. It's about to get ugly. Whatever, dog, I'm hungry. I guess you know what that means. Come up off that green. Rob niggas on ravine. Don't make it a murder scene. Give a dog a bone. Leave a dog alone. Let a dog roam and he'll find his way home. Home of the brave. My home is the cave. And yo, I'm a slave to my home is the grave. I'ma pull papers. It's all about the papers. Chickens caught the papers and now they wanna rape us. Stop. Drop. Shut them down. Open up shop. Oh. Down, open up shop. Oh, no, that's how rough riders roll. Man, look what you done started. Act written, you got it. What? Had it, should have shot it. What? Now you're dealing departed. What? Get at me, dog, gonna rip. But this one here, I flip. You can know when I kick. Gonna be some sticks. What would that look for what? When I walked in the door? What? Oh, you thought you was raw? Boom, not anymore. What? Cause now you on the floor. What? Wishing you never saw what? Me walk through that door what? With that 4-4. Now it's time for babe. More to the head, what? Got the floor red. What? Yeah, that maggot's dead. What? Another unsolved mystery, what? Going down in history. Niggas ain't never did to me. Niggas they can't get to what? Me. Got to make a move, what? Got a point to prove. What? Gotta make them prove. What? Got them all like, ooh. What? So to the next time, what? You hear this dog rhyme, what? Try to keep your mind on getting prime. Stop, drop, shut them down, open up shop. Trójka. Program trzeci. Hey! Ride On, niezależnie od okoliczności. Show must go on. To wielokrotnie też powtarzał Krzysztof Krawczyk, że to musi trwać, to musi wszystko iść, dziać się. Ride On, Pure Colors. A to pseudonim artystyczny młodego, zdolnego i dobrze zapowiadającego się producenta z Atlanty. O takim polsko brzmiącym nazwisku Tucholski, Joey Tucholski. Przygodę z muzyką rozpoczął od pianina, które później porzucił na rzecz perkusji. A gdy doskonale opanował programy do produkcji muzyki, to otworzyły się przed nim zupełnie nowe horyzonty i wtedy połączył te swoje umiejętności z gry na klawiszach, z tymi z gry na perkusji. Zanurzony w funku, jazzie, hip-hopie i oczywiście w disco, stworzył coś, o czym coraz śmielej się mówi, przynajmniej za oceanem, chromafunk. Artysta współpracuje z wieloma, których wrażliwość muzyczna jest bardzo zbliżona, między innymi Flamingos, który wybrzmi w programie bodajże w ostatniej godzinie. A teraz coś po polsku. Rozmowa z tobą jak brudzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się. Love me, I can't believe the way you do anything for me, for me, for me. two fine girl, you hotter than Pepe. Omo to ba ba ba, so fun tele. Omo to ba ba ba ba. Let me know you right for me. You gon' get all you need and more. You live life with me, girl, I'ma hold you down. Anything for you. Tak można sobie delikatnie bujać teraz i myślami gdzieś odpłynąć. Ale tylko na chwilę, żeby później wrócić do nas, do trójki w rytmie na trzy. Tak gramy. To było Happy. To tradycyjny japoński płaszcz z rękawami rurkowymi, zwykle noszony tylko podczas świąt. Ale to także pseudonim artysty, który na pewno nie ma azjatyckich korzeni. Jego krew to prawdziwa afrykańska mieszanka. Happy. Mieszka w Londynie, co w ogromnej mierze ma wpływ także na jego brzmienie. A już teraz scenę w rytmie na trzy przejmie bez kompleksów Marzena Ryt i jej Hello World. Czekaj chwila, łamie się, łatwiej pisać ten tekst. Szybki rozpad i mnie buje. Thank you. Peter White, Bueno Funk. Bardzo przyjemna propozycja na wieczór. Sobotni wieczór. U Państwa dywan zwinięty w dużym pokoju w salonie. Tradycyjnie zapraszam oczywiście do delikatnego poruszania się w rytm tego, co płynie z głośnika. Za chwilę bardzo uzdolniona grupa z Melbourne, Haitus Coyote, która w tym roku świętuje swoje dziesięciolecie. Mają na swoim koncie nominacje do nagród Grammy, ale to tylko nominacje, ale także kilka nagród mniejszego kalibru, no i tutaj już byli zwycięzcami tych przeglądów. W dorobku epki bodajże dwie albo trzy. Nie, dwie. Trzy albumy i single, w tym te promujące wydawnictwo, które dopiero ujrzy światło dzienne. Mood Valiant jest jeszcze w poczekalni, ale znamy jeden, jedyny na razie singiel promujący tę płytę i tytuł tego singla to Get Sun. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z 2019 roku. Chwilkę spędziliśmy nad Tamizą, wracamy nad Wisłę, a właściwie powinienem powiedzieć nad Wardę. Kropla, której za chwilę skosztujemy, to wywar wolności z wyciągiem z temperamentu. Tak zgodnie o wspólnym utworze mówią Ania Rusowicz i moje cudaki z Poznania, grupa Bibobit. To premiera w Trójce i myślę, że jednak jedna z pierwszych w ogóle prezentacji tego utworu w Polsce w rozgłośni radiowej, więc z dumą to zapowiadam. Oceany, morza, łez, z każdą chwilą. Sega. Yeah. I've got the keys to my city. Yeah. They play my song for the ladies. Dollar, if you and me, no problems. Ask about it, ask about me. Ooh. I've got the keys to my city. Yeah. They play my song for the ladies. Dollar, if you and me, no problems. Yeah. I got some time, I'm trying to spend it. My tank on full, it's never empty. Yeah, you can tell the truth, make a lot of fuel. I got the juice to put it simply. Way too up right now, it's hard to turn me down. Sliding in the coupe, shawty won't paint the town. Got the engine in the trunk, it don't make a sound. Get whatever you want, shawty, I'ma ice you out. I've got the keys to my city. They play my song for the ladies. If you and me, no problems. Ask about me, ask about me. I've got the keys to my city. They play my song for the ladies. If you and me, no problems. Ask about me, ask about me. When you and me knew you'll never lie. Like a round trip ticket always running back. Ooh, let's rendezvous down at Hartsfield Jack. It's always space for two. If you say that you want it, you got it. It's all in the fine print. Gotta be flexible, that's my only requirement. Wanna see your legs behind your neck. That's suicide like the doors on mine. Full up in designer. Oh yeah. This ain't nothing new. Yeah. You know me. You know what I'm about. You know the tag. Play it out. Yeah. I've got the keys to my city. Yeah. They play my song for the ladies. Darling, if you and me, no problems. Ask about me. Ask about me. The keys to my city. Yeah. They play my song for the ladies. Oh, yeah. If you and me, no problems. No problems. Ask about me. Ask about me. Elha i Masego. My City. Każdy ma co najmniej kilka powodów, dla których znosił cierpliwie zimę. Ale szczerze trzeba przyznać, że są też tacy, którzy mają niedosyt śniegu, a właściwie zimowego szaleństwa. Proszę Państwa, było. Minęło. Czekamy na słońce i coraz cieplejsze wieczory. Ja tak osobiście, jeśli mogę się z Państwem podzielić, to czekam na kawę na balkonie. Ale o poranku, wieczorem nie pijam kawki. A Państwo za czym tęsknią? karol.gnat@polskieradio.pl. Jeśli będę mógł w czymś pomóc, to śmiało. Proszę także zostawić wpis na Facebooku, ale już nie dzisiaj. Komputery i urządzenia wszystkie mobilne proszę odłożyć. Niech one też odpoczną, a głowie, no na pewno się to przyda. Za chwilę Five Reasons. Pięć powodów, dla których trzeba znaleźć odrobinę schronienia. I na koniec tej godziny jeszcze raz Krzysztof Krawczyk.